عزت و حرمت دام نده چه بسم الله نده ویلی بلکه عزت و حرمت داره چه نیت ده ده تعظیم ده غیر الله او ده تعظیم ده غیر الله ده وجه نه حرام شوه ده خواست و حشوه ویه که زبا شوه نه بسم الله پی ویلی ویه که نی ویلی چنانچہ ما احل لغیر اللہ بھی پا تفسیر کے ابن عطیہ غرناطی پا الوجیز کی لکھی کہ ما ذبح لغیر اللہ ما احل لغیر اللہ بھی ما ذبح لغیر اللہ تعالی وقصد وقصد سنمونو او بشرونو من الناس دا محقق مفسرین دی داغی پر آن کی تفسیر کو دا چاہ دا مخالفت دا وجہ نہیں نکو چی فرقواریت دے فرقواریت پر بنیاد خود تفسیر رکو من فرقواریت خود اللہ لوی عذاب دے اسلام دا فرقو مجموع نا امت یو دے جنم یو دے نا پا دلائلو خبر رکو من وحققین مفسرین و بیلی ابن عطیہ غرناطی دیر عظیم مفسر دے او محدث دے ما ذبح لغیر اللہ وقصد صنم او بشر من الناس دا تعظیم دا غیر اللہ دا پارجکم شے ذبحشی دا ما احل لغیر اللہ دے او دا حرام دے وان تستقسموا بالازلام او حرام شوه دے پتا سو باندی قسمت معلوم اول بغشو د فالونو سرا قسمت معلوم اول بغشو د فالونو سرا دادا لفظی ترجمہ استقسام نصیب معلوم اول پغشو دا فالونو سا دا هم حرام کاهنان بناستو ترویتیان او سا ٹوٹکے بے ازدکڑی وی او سا زنجرونا بے غرزول را غرزول پتری و سرب او پتری غشی پتری او عرب خو وهمی خلقو ندی براغلت چه زمان فال اوباسا وا فال میں اوباسا چه نصیب میں خدے کا خند ہے او آئندہ زمان دا پارا بس کی گی نو آغا بس ٹوٹکا اکڑلا دبا شکرانہ داخل اکڑلا نظرانہ زگر بے شکرانی خواگی نکول او دا آغا سرا غشیو و بیو غشی ولی کلیو چه نعم و بل بلی کلیو چه لا اپا درین با اس نو لکلی لدری قسمو نو که اغا غشه براوت غشه و پتره دا جواره غنی او سی باو چه پاغی بلی کلیو چه نعم نو دبا بیه چه قسمت لخده او دا کم کار چه تا اراده کری دا اغا کار کوا ہاں اغا کار کوا او چه لا باوتو وی بیچی دا کم کار چی تکول غواری دا مکو دا مکو دیکی بستا نقصان فال دی خون خو او چی اغا پترے براوت غشے دا غشی پہ شکل کیو چی پاغی با اس نو لکل نہ لا او نہ نعم ندی با وی چی فال را او نواتو او فیصلہ او نشوا خبر مجمل پاتی شوا نو دا فال دوبارہ اوباسو نو دوبارہ فال بچی ویستو نو دوبارہ بے شکرانہ داخل ہونا شکرانہ بنورا داخل اکرنا بلیا ارول را ارول با تر اغی پوری چی یا لاوت لے نئی یا نعم راوت لے نو اللہ ویدہ حرام قسمت و غشو معلوم اول و فالونو معلوم اول دا وهم کار دا وهمی کارو ندی مشرکانہ رسمو ندی او اسی بے بنیاد وهمو ندی دا پتا سو بنی اسلام کے حرام. او یو صحیح فال دے اگا حدیث کے سابق دے چاگا روا دے. مثلا یو سرے روان دے سکار پسی او مخی تے خسرے را رے نسرے وی چی جی خوشو خسرے میں مخی لرا گئے امید دے چی اللہ بزمان کارو کی نو دا ناروان دے خود دی پا وجہ بکار پریدی نا خو کدا خیال دی پزلی کی راغی نو خیر دی دا منع نا دا سی نور مثالونا ہم پا احادیثو کشتے اگا یو مثال میں پیش کو یو خنم سرے واولی نو خوشالش خدا چی کدی پتریو او ترویتیانو دا حرام دے وان تستقسمو بالازلام چی قسمت معلوم ہوئے پا غشو دفالونو جدی جملی بلا ترجمہ دادا اغم صحیح دا چی حرام شوئے دے پا تاسو باندی چی تقسیم کوئے تاسو تقسیم قسمت معلوم ہوئے نا تقسیم کوئے دا مشترک سیز پغشو دا جوارے مخی میں ترجمہ کری با پغشو دا فالونو او دا دیم پغشو دا جوارے او استقسام دا قسمتنا ہم مشتق کی دیشی دا قسمت خو تقسیم تا ہوئی او نصیب او تا ہم ہوئی نو خپل نصیب معلوم ہوئے پا غشو دا فالونو ہم حرام دے او قسمت کوئے تقسیم کوئے دا سیزنو پا غشو دا جوارے ہم حرام دے لکر چدا خو جواری داو لاتری دا دا آغی صورت بداو کہ فرض کا لستا نمرا غنسو لست ما سے مثال پیش کرو او آغیوی چی پشری کا پیسو بانی یو اوخ آخلو او وقت با تقسیم کو نو برابر برابر پیسی بے ور کری کہ پسمرا پیسو با اوخ کی دو او بیا بے زبح کو او لس حصے بے کری دا آغی دا وقت لس جرے بے برابر کری نو بیا بے ویچ رازے اسو خسنے او باسو دادا دی لو باوا پاسر کے لو باوا جواری وا خود جوارے او لو باوا نو پتری باو نو پیو با لکلیو انسا فرض کا یو واحد اسنین دعا دری سلور سمرا چا اگر سڑیو اگر پترو بے اگر شمیر لکلے ہو نو اگر بے چالا ورکرز نو اگر بے وارو را وارو او دا اگر نو بے یو پترے راو استو دیو سڑی پنم جستا پنم دا پترے راو باسم خسنے راو باسم نو اغا پترے برا اوت چی پاغی با لس لکلیو عشرون بے لکلیو فرض کا نو ٹول اغوا خبا یو سڑی وارو حصہ با ورکلی وا دی یوی حصے لکا ورکلی با بی سل روپے او ملاو شے زر روپے دا سی فرض کا ٹول اغوا دارو شے او چی اوبا وقت اگا غشے کے پاگی با پینزے لکلی ہو تو پینزے سے با دو آغستے جب یہاں گتا ہوا او کہ اگا پترے براوت کے پاگی کے با واحد لکلی ہو واحد تو بس یو حصہ با دو رسل اللہ پیسے میں یو ورکڑی ہوئی نہ گتا ہو نہ تاوا او بیا چی چاہتا با اگا حصہ ارسل اللہ جو لکلی دی چاہ با کورتا ہو للا نا خوڑل ہے نا چال بل چال بے ورکڑ اللہ بدا خزوم لوگ آواز او دا دا سخیان و دا سخاوت یو نخ اگر والا نو بس یو لوگ آواز نو اللہ وی دا جواری دا دا حرام دا نو نن زمانہ کی دا جواری مختلف قسمون راوتی دی چا غدی سر ملتا جلتا بھی چی دا چا پا نم خسن راواتو قرآن دازی کی نو کل حقا زر روپے ورکڑی بیا لکو نواتا ملاوش بھئیو سات کی لگ پتیش او کل چکا کم آگا خپلی زر روپے اصل ورکڑی وی آگا او بیگی دا جواری ام دا غیتا ہوئی قسمت جنگول نصیب جنگول او دا خسنے آچو دا ام حرام دے او دا فالو نوشتل ام حرام دی دا دوارا معنی دی دا وان تستقسمو بالازلام او دوارا حرام دی دوارا دا حرمت دلان دی او زمونگا مفسرینو دا دوارا معنی دلتا بیان کریم دی او دا لغت پا لحاظ سراهم عربی جبی پا لحاظ سراهم دوارا معنی جوڑی دیش او حرام یم دواری او حرام شویدی پتاسو باندی قسمت نصیب معلوم اول پا غشو دا فالونو او حرام شویدی پتاسو باندی تقسیم کول پا غشو دا جوارای ویو که دا ترجمہ بلکه دا ترجمہ دوارا حرام ذالکم فسق دا کارونا گناہ دا دا چکم ذکر شو دا ټول گناہ دا او نن رزی نا امید شوی دی اغا کسان چی کافر شوی دی دا دین ستا سونا ذکر چی بکا فتح شوی دا اسلام غالب شوی دی دا ستا سو دا دین دا ختم دونا اس دی ما امید نا امید شوی دی نا پس ما یرے گئے دا دین او زمان یرے گئے نن روزی ما کامل کرے دے تاسو دا پارا دین ستاسو پورا کرے دے پا تاسو بنی نعمت خپل او خوخ کرے دے ما تاسو دا پارا اسلام دینا طریقہ دا جون دو دا حجت المدا ودا کی دا عرفات پا میدان کی دا آیت نازل شوے ہو او روز دا جمعی و پا اغا کال بانی عرفات جمعی پر از راگ لیو ایو یہودی حضرت عمر تاوی کس تاسو پا قرآن کی یو آیت لے کدا پا منگ نازل شوے وین ان با آغا روز اختر او تہوار گرزولے و ہر کال با آغا روز منگ مناولا دا اختر او دا تہوار پشا خطاو سر قدر نشتا کم آیت لے ویدادش اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا او تاہو دار وزن مناوا وی و دا غرز پتاسو بانی دین مکمل شوی ہو او تکمیل دا دین شوی ہو نو دا خدیر لوی دا خوش آلیر وزو نو حضرت عمر اویچ دا زمان دا مخی ناختر دے دا اختر کول واجت نشتا دا مخکنا اختر دے چی دا جمیر والکی نازل شویوا او هر جمع دا مسلمانان و اختر دا او دا نور و رضو نپلی کی امتیازی عبادت کلی او دا عرفیر وز دا او هر کال چی دا ذلحجی نهمر تاریخ رازی نو حاجیان گن راغلی وی او پا عرفات کی اللہ تا دعا گانی کلی او عبادت کلی نو زمونگ اختر خمدا غی زمونگ اختر اغی چی بکم اختر کی مونگا عبادتو نا کو نو دا جمعی رزم دا عبادت رز دا او دا عرفی رزم دا عبادت رز دا نو دا زمونگ دا مخی نا تہوار دا بس اغا سو کو چی مجبور شو دے حرام و سیزونو تا چی رکو مخی ذکر شو مردارا وغیرہ فی مخمستن پا حالت دا لگی کی غیر متجانف لاسم کہ دے مائل نہیں گناہ تا بلکہ واقعی مجبوری نو اللہ بخون کے مہربان مخمسا لگے لگا و مطلق لگا مراد نہ مطلق لگا کی مردارہ نہ حلالی گی کہیں روزہ کیوں سڑے ہوگی وسر بل لفظ دے فمن استر سوک چے مجبور شی پا لگا کی دیری حرام خور لوتا یعنی دا آغا دا مرگ خطرہ پیدا شی دا پدی وقتی پا قدر دا ضرورت بنی خوراک روا دے مخی ما تشریح کرے دا او غیر متجانف لاسم مانا دادا کہ اسی گناہ تزر نہیں شوی بلکہ واقعی بے بسا او مجبوری غیر متجانف لاسم جمائل نہیں گناہ تھا تپوس کئی استانا چی سشے حلال شوے دے دی دا پارا اوے چی حلال شوی دیتا ہو دا پارا پاک سیزونا وما علمتم من الجوارح وسویدو ما علمتم دلتا با سوید و اثر مقدر نکی نمانا نجوری گی او حلال شویر پتاس بن اخکار دا اغا اخکاری حیواناتو که تعلیم ورکری بی تاسو اغیتا دا اخکارو و سوید ما علمتم من الجوارح دا اخکار کون کو سیزنونا جوارح مانا السوائدہ اخکار کون کی اخکار کون کی خو گن سیزنونا دی بازم دے اس پہ ام دے خور پسی بیا تخصیص اکو کہ مکلبینا بدی حال کے چی پری خودن کیے تاسو پخکار بنی اغسپی لرا تعلیم یافتہ سپی لرا او تعلیم ورکری وی تاسو دیتا دا اغی علم نا چی تاسو تا اللہ خود لے دے دا اخکار چی کم چل تاسو تا اللہ خود لے دے دا اغی تجربی مطابق تاسو دے سپولا تعلیم ورکری وی او دا تعلیم یافتہ ہی او تاسو پریخی وی بخپلہ پہ حملہ نہیں کری نداغ اخکار تاسو دا پارا حلال دے مکلبین دا تکلیب نہ دے او التکلیب التذریت بالشیء والتسلیت علیہ قاضی ابن العربی او مکلب مدر للکلاب علی الصید معلم لہا کہ اس پہ پخکار پری خودن کے بھی او سکولا تعلیم ورکو ان کے بھی اگی تے دخکار چل خولی بھی او بیا پخکار بنی پریخی بھی از خود حملہ نئی کری نو دا اگی خکار حلال دے پا اگا شرطنو سرا چکم تاسو تما اس مخ کے بیان کرو دخکار پا بارا لوق پیم تیر شوید چی یو خدا چی دا پا کم سپی باندی یا پا باز باندی یا پا بل یو مرغے وغیرہ باندی خکار کئے چی آغا تعلیم یافتہ ہی دا تعلیم یافتہ نخص دا بس پوکے نخدا دا چی پخپلا پخکار حملہ نکن کدھا آغا مخی تا گرزی اسے یا سشے ندے و تا غسائی خو حملہ نکن ترسو چی مالک و تا عمر نہیں ندا نخدا چی دا تعلیم یافتہ دے دویما نخدا دا چی دا روان شی وربنی پریدی او بیا و تا آواز کہے چی واپس رازا لار نہ واپس رازی و حملہ نکن نو دا نہ خدا چی دے تعلیم یافتہ دے دے دی مالک کو اختیار دے دریم نہ خدا دا چخکار انی سی نو اخپلت نہ یو پکے نہ خوری اللہ دا چی مالک و تبی احوا چی بس نیولی وی اور ترسوئی نہ پریدی ترسو چی راغن سا و تلے نہیں کدا مالک در اتنو نمخ کسا و تلے وی خدای وسره خوا کې اولاد دې سوکیداری کوي خدا هغه نه یو پټې شو کوي نه دا نه خدا چې دا ښکار دو د ځان د پاره نه دی نیولې چې نشم او خرما بلکې دا د مالک د پاره نیولې او دا تعلیم یافته دی او په باز وغیرہ کې دا دو شرط خودی چې په خپل حمله نه کوي او غوخه په خپل هم نه خوري خدا دریم شرط بے علماء وی چاگی کی ضروری نہ دے کہ پریدی او دلار نہ واپس راولی او حقا نہ رازی او واپس رازی لیکن دمرہ حالت تا تعلیم یافتہ بھی خودی رہ خدا او کنا دا نئی نو آگا شرط نہ دے وی ذکر چاگا دا ہے تعلیم ورکول گران خو غٹا خبر دادا چی پخپلا حملہ نہ کئی او خوری امنا بس دا نہ خدا چی دادا مالک دا پارا نیولے دے زان لے خوراک لے نیولے نہ دے نو دا دی سپی یا دا باز مثال بیا دا چڑی شو چی دا پا ذریعہ چی ساروے خکار مر شو نو حکم دا سی لے لکا پا چارب آنی تا مر کو شریعت دیتا زبہ استراریہ وی دا پا حکم دا چڑی راک کرو خو په شرط د دې چې ژوندې دې موندلې نه وي، اکه ژوندې دې بیا مو تو سبح نه کو نو بیا مرداره ده. او نور شرائط مې هم درته بیان کړي وو چې دا ښکار دا سپی یا بل باز پریښودن کې سړی هغه وي، سړی وي او که ښځه وي، خو هغه انساني هغه کس وي چې د هغې ذبح روا ده، چې هغه مسلمان دی او یا کتابی دی، که هندو او سکھ چې دی هغه په خپل لاس باندې چاره باندې ذبح کی هم مرداره ده، او که هغه ښکار ورسي او تاله ورکوي نو هم حرام ذکر داغ سب ہے روان نو خکار میں سنگ رواش جم اغب خکار کو ان کے مسلمان وی او یا کتابی دی. او دریم شرط دارے جم بسم اللہ پہ ویلی دی دریو شرائط و سرا داغ اخکار تا خدا پارا حلال دارے مطلب دما علم تو نو خورے من ما داغ اخکار نا چھ نیویلی وی دی اخکار کون کو دی جوارح و دا زمین جوارح تراجے دے اور جوارح یواز اس پہ مراد نہ دے اس پہ خاصی من مثال ذکر کو اخکار کون کو تا جوارح ہوئی او یادوے نم دا اللہ علیہ پدی بنی پا وقت پری خودو کے چکل اخکار بنی حملی دا پارا پری دین بسم اللہ بوئی نالا بپری دین کبھی بسم اللہ دا اس پہ پری خودو آگا انہی انہوں حرام مردار دا او اوی ریگے دا اللہ نا اللہ چه دے زر حساب آغستن کے نن رضی حلال شوی دی تاہو دا پارا پاک سیزونا او خوراک دا اغی کسانو ذبیحہ دا اغی کسانو چو ورکڑے شوی دا اغی تا کتاب حلال دے تاسو دا پارا او خوراک ستاسو حلال دے دا اغی دا پارا او حلال شوی دی تاہو دا پارا پاک دامن خزی دا مومنانو او پاک دامن خزی دا اغی کسانو چو ورکڑے شوی دا اغی تا کتاب من قبلکم مخ کستا سنا یعنی یہود او نسوارا داغی پاک دامن خزی پتاسو حلالی دی. پاک دامن مطلب دا چی زناکاری نہیں بدکاری نہیں، او نور خو مشرقی دین مشرق خو پاک نہیں، قدلت دا پاک نمورات دا چی زناکاری نہیں. او نور تشریح میں تا تکڑیوا چی کتابی مذہبن مراد دے، کتابی نسبن یا وطنن مراد ندے، او دا کتابی خلص را نکاح جائز دے غورا ندے، چکل ورکوے تاسو آغی تا محرون دا آغی محسنین چپا نکاح کے لاؤستن کی ہے زنا کا ان کی نئے، ولا متخذی اخدان او نیون کی نئے تاسو پت دوستان یا پت آشنایان، اصوک چی انکارو کی دا ایمان نا چی زخو نمنم دا قرآنم نمنم و پیغمبرم نمنم و دا احکام چی بیان شو دا بنی خزما ایمان نشتا نو برباد شوی دا غنے کئی بیا کنے کئی کئی ام برباد شوی او دے با پاخرت کی وی من الخاشرین دا تاوانیانو و تعام اللذین اوتو الكتاب حل لکم و تعامکم حل لهم دین سمراد دے ذبائح اہل الكتاب تو عام عام دے تو عبداللہ ابن عباس وئی کہ ذبائح مراد دی. ذکر دا عام دے مراد دے نہ خاص دے. تو عام خو عام دے کہ لیکن ذبائح ذبشوی ساروی دا اہل کتاب تاسل حلال دی او استاو ذبشوی ساروی اغید پارا حلال دی. خود تفسیر احکام القرآن دا جساس کی احکام القرآن دا جساس کی اور ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی لکھ لی اور نور و مفسرین و ہم لکھ لی کتاب علی حلالی دا کتابی وی او ذبح دا مسلمانان پشانی کری مسلمان نہ دے نور خودے عزیر ابن اللہ وی او بگن شرکیات و کفریات کے مبتلا دے خو ذبح پشان د مسلمانانو کوي او د مسلمانانو ذبح دا ده چې د مړی رګونه پرې کوي او د الله نوم پې اخلي. د مسلمان طریقه دا نو دیم د الله نوم اخلي او ذبح کوي. څنګه چې مسلمان ذبح کوي دغسې دی ذبح کوي. نہ ساروے پا جٹکا بنی وجنی, نہ دا پا بجلے بنی وجنی, نہ پا وحلو وحلو بنی ساو باسی, او نہ پا وقت زبح کی نم دا غیر اللہ ہم ناخلی. بسم المسیح نوئی جی دا مسیح پا نم زبح کوما بلکہ دا اللہ پا نم زبح کئی. خدا چی زبح کو ان کے پا خپلا مسلمان نہیں بلکہ یہودیہ نصرانی نو اللہ دا جائز کری. ان ذبائحهم حلال للمسلمين لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. بعد ابن كثير عبارت دے اپا احکام القرآن دے جساس کی ہم دقس لکھے جدا اہل کتاب و ذبیحا مسلمانانو دا پارا زکا حلال شوے دا چدی ام دا عقیدہ ساتی چدا غیر اللہ دا پارا ذبح حرام دا اگر کہ نور مشرکان دی کو پدے عقیدہ کی دی دا مسلمانانو سرا شریک دا دی ام عقیدہ ساتی چدا غیر اللہ دا تعظیم دا پارا ذبح حرام دا سنگا چی ما اہل بھی لغیر اللہ حرام دے نو دیم حرام گن او دی پا خپلو زبیحو باندی دا زبحی پا وقت کی لغیر اللہ نم ناخلی بلکہ دا اللہ نم آخلی سنگ چی مسلمانان آخلی. اگر چی وید دی نور عقیدی دا اللہ پا بارا کی دا سے قائم کری دی چی دا غینا اللہ پاک دے او دیر پاک دے او اگا عقیدی دی جی گندہ و خراب دی خود ذبح پا بارا کی دلی طریقہ پشان دا مسلمان دا نو اللہ حلال کر نو کہ یہودی او نصرانی وی خود بسم المسیح اوئی او ذبح کی نو حرام دے یاد سرا دو ذبح او نکی بلکہ سی پا جکا بانی ساو باسی آیا پا وحل وحل ساو باسی او یا ذبح کی خود بسم المسیح اوئی او یا نم دا اللہ پاک اوئی نو حرام دے. یعنی کمس ذبیحا کہ دا مسلمان کما ذبح طریقہ دا اغا طریقہ ذبح کئی نو حلال نو دا مسلمان ذبح طریقہ خطا تا خود علی شوید دا غی خود اعادی حاجت نشت دا مراد دے او دا خبرہ ابن عباس نا ثابت دا دا گنو صحابو تابعینو نا ثابت دا او احکام القرآن دا جساس کی ذکر کرے دا ابن کثیر کی ذکر کرے زما کتاب تفہیم المسائل چکم پیز جلد کے دے داغی پڑو بنی جلد کے بڑی موضوع جو تفصیلی مقالہ دا جو تفصیلی جواب سوال دے دا امریکی نچارہ لے گلے ہو اور دا آغی سوال جواب دے خواہ جواب میں اگت کرے دے تفصیلی کرے اور دیکھیں جب باز خلق کم اشتباہات گرزئی داغتول اشتباہات و جوابات پاغی کے موجود دا قاضی ابن العربی قاضی ابن العربی دا کتاب احکام القرآن ویو عبارت بانی باز خلقو تا اشتبا لاحق شوی دا نداغی وضاحت ہم پا تفصیل سر شوی دے کہ دا موقع داغی نظر اطول مالہا مالہا پائے کہ ما بیان کرو. مولانا مودودی رحمہ اللہ پا کتاب کی ہم بڑی مسئلے خ وضاحت شوے مفتی شفیع ہم وضاحت کرے دول علماء کرے دے او اصل خطا تما پخوانی علماء بیان کرل دا گرستنی دی ابن عباس پہ حوالہ میں تشریح کرلا دا جسات پہ حوالہ میں تفسیروں کو گرستنی علماء ہم دا غصیب لہذا دا کتابی ذبیحہ جائز دا پا شرط دے دیئے چھے طریقے دا مسلمان بشانی کہ ذبح کری نئی نم حرام دا او کہ ذبح کری بھی خود غیر اللہ نم آغستی بھی ہم حرام دا او کہ اگر کتابی مذہبن کتابی نہیں اسے نسلن کتابی وی چی دا ہر کتاب پا اولاد کی وی نو زانتا یہودی و نصرانی وی نور عقیدتن کمیونس شوی دہری شوی یا بل مذہب اختیار کرے او اسے پا نسب کی زانتا یہودی نصرانی وی نو ام دا عقید خضو سلام نکا روان دا او زبی امر واسد دا تول شرائط او شیخ محمد عبدہو چکمہ فتوہ ورکڑی وا فتوہ ورکڑی وا جدا حد کتاب و زبیحہ مطلقن روا دا خواہ پا چارے زبہ کری وی اکبا جٹکا پا وحلوے وجلی وی بسم اللہ پی ویلی وی اوکا نئی ویلی اوکا دا غیر اللہ نم کیا گستی وی اوکا دا سرارو زبہ کری نئی اسے بولا طریقہ بنے وجلی وی دا ٹول حلال وی پا شرط دے چی اغزب حکا ان کے کتابی وی دلیل سو دلیل داو چی وطعام اللذین اوتو الكتاب حل لکم دا اہل کتاب و خوراک تاصل حلال نو قید خود کہ اللہ پاک نہ دے خود چی کم داغی خوراک دے ام مسلمان لے ورکی نو خورائی دا قید بکی نہ دیکھے جب اسلامی طریقہ زوشی دائی دلیلو نو کدے کے تخصیص نہ کہے نو پتوعان کے خو خنزیرم شامل دے اور خنزیر دا خو شیخ محمد عبدہو ہم حلال نووے گی آگے تا خو آغم ہم حرام وے اور دو حرام وے آگے تا خو دے متجددین چدا نوے نوے خبری کئی دیور تم حلال نووے اور پتوعان کے خو شامل دے خنزیر خو آگی خوری نو دا خنزیر بدا طعام اللذین اوتو الكتاب نا پسو باسے خو جواب بامدہ کہے گنا چی پا بل آیت کی اللہ پاک فرمائی لی دی چی ولحم الخنزیر دا خنزیر وخا پتاسو حرام دا نو لہذا دے طعام نا خنزیر مستثنا شو ذکر چی بل آیت کی حرام ویلی شوی دی خو دا جواب باور کہے گنا بلکن جواب باور کہے تخصیص جو ہے جا پر عام کی نو مدقا جواب مگم ورکو کہ پتو عام کی چی غیر مذبوحا شامل دا لیکن غیر مذبوحا دے لیتو عام دا عموم نا مستثنا دا ذکر چی ببل آیت کی اللہ فرمائی وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُمْ زَبِيحَ دَ اللَّهَ نُمْنِي آغُسْتِينُ مُخْرَئِ نو سنگا چی منتوئی چی خنزیر مُخْرَئِ نو دارنگی منتوئی چی دا اللہ نم نی آغستی او زباشوین آغم مخورے نو تو عام نو آغا خنزیر مستثنا دے نو دا غیر مضبوحات یو مستثنا دے چا مستثنا کرے دا اللہ پاک مستثنا کرے دا او تخصیص پا عام کی خطا امن اللہ لگا لحمی خنزیر دے نو مستثنا کرے نو سنگا پڑے تو عام پڑے عموم بنے استدلال کرے نا دا دمرا غلط فتوہ واد شیخ محمد عبدہو چیدے جامع اظہر صدرو او دا مصر طول علماء طول خنا خدا اکثر دا اگا خلاف بیانات شروع کر المہمی ہو چلو تحریکی ہو چلو حتی چی اگا دا جامع اظہر دا صدارتنا معزول کرے شو او نن زمانے کے بعد متجددین اسم دا شیخ محمد عبدہو فتوہ پا حوالہ کی ورکئی دا آغا دا خپل ملک علماء و سر اختلاف کرے ہو آغا دمرا غلطا خبر ہے کرے ہو او دا جامع اظہر دا صدارت نا معذول شوے ہو اگر چیلے شیخ محمد عبدہو نم دیر مشہور دے او باز دیر خی خبر ام کری دی او دا آغا دا خو خبر ام اگا تعریف کرو او دیر غلطی خبر ام کری دا بگی دیر غلطا خبر ام دا آغا شاگردان سید رشید رضا علامہ مراغی فرید وجدی داد دا شاگردان او دا مراغی ام تفسیر دے تفسیر مراغی بنم او دا سید رشید رضام تفسیر دے المنار بنم مراغی ام دا خبر شیخ پشان خبرہ کرے دا غلط ہے کرے بالکل غلط ہے کرے بے دلیلہ خبرہ دا دا جمہور امت نا خلاف خبرہ دا محض دا آغا دا شہرت دا وجنا خدا غلط خبرہ نا شما نلے دلیل دا بگو زمان پا دی قریبی دور کیون بازی متجددین دا سی گڑی وڑی وی دا اس پا قطر کی شیخ محمد یوسف قرضاوی ڈاکٹر محمد یوسف قرضاوی اگر ڈاکٹری کرے وا مصفن کی بیکڑی میں پی ایچ ڈی کرے وا نو ڈاکٹر نو مشہور او دا اگر دا علم دا قائل ما بی علم وطن نو ما او دیر خکارون ایم کری دی او اخوان المسلمین سر تعلق ہو او سم تعلق دے او دا سود پا مسئلہ کی دیر بہترین تحقیقات تی دا ہو اور موجودہ وقت کی آگئی او فتوہ ورکڑی دا کہ جہاد کی دا خبر شامل دا چہ تاسو دا امریکی او دا اسرائیل دا مصنوعات و بائیکاٹ ہو کر اگر فتوہ ما تر آگئی دا ما دا آگئی تائید لکھ دے دا صحیح فتوہ دا جہاد قسم دارنگی دا زکاة پا موضوع دا آگا کتاب دے فقہ الزکاة پا عربی کی پا دو جلدوں کی جد آگا ترجمم اردو کی شوی دا اغم دیر خط کتاب خو گڑی وڑی ہم ویلی دی گڑی وڑی ہم ویلی دی یہ واضح پا پی ایش دی بانی علم نپخی دا چی دی دق زارہ مدرسی چی پا دی کی پوخ علم حاصل کنو علم دی پخی اگر کو یو موضوع پہ یو خاصا موضوع کی پیش دیو کی نو ڈاکٹر شی وسیع علم پکار دے او بل دادے چلتا نیا تم بیا خب پکار دے لگا نورے دیرے غلط خبری کری دی یو خبر ادم دا کرے دا جدا اہل کتابو دا زبیہ مطلقا حلال دا او ام اقا خبر کرے دا چکم شیخ محمد عبدوہو کرے دا اکم دا زبیہی چید بہر ملکم نرازی کچھ تحقیق دا ہو کہ جدہ دے کتابی اہل کتاب ہونا راضی ہو کہ غیر اہل کتاب ہونا نو جدہ کتابی یہ بھی نجائز بھئی بھارا طریقہ چا غیظہ بھکلی لیکن چھو وطعام اللذین اوت الکتاب حل لکو ام آغا دلیل پیش کو چکم دلیل لہ شیخ محمد عبدہو نو قرضاوی ام خطا شوئے دے لاغا پنم چا تا خطا نشوئے زمون دا حضرات ہم مخلصین دی دو قرضاوی دا مولانا مودودی رحمہ اللہ سارا محبتو او دا آغا دا کتابونو پا خپل کتابونو کے حوالے زیب زیب ورکڑی دی او دا مولانا مودودی رحمہ اللہ جنازے لمر آغلے او دا قطرنا او جنازہ پی میں اتفاقا آغا مخی کرے شوی آغا کرے وا نو بس دی نور تحقیقات ہو کئی نا بیدا حضم مرگرے دے او دا خلیر خسرے دے وی مرگرے خو دیکھو خبرے غلطا کرے دا یوازی پا دے بانی خود نکی یہ کار چی دا مولانا موضوعی صفتو کی نمانگ بیو چی دے جس سوئی نو خب بی نو صفت کرے دے نو پاقی خوشا لیو جنازی لر آگلے نو خوشا لیو خود دے خوشا لیا تا مطلب خود نکی آقا گڑی وڑی وی اوزو پا جمع اسلامی کے ما او آقا جمع اسلامی صفت کئی نو دا آقا دا گڑ وڑ ومتاید کو ما دا سیمولا خوزنے ما دا کا جماعت اسلامی کی اوسر ہے گڑی وڑی وی انہوں میں مخالفت کو من دا خود یہودیان و صفت ہو چی دا خپل ڈلی کی اوسر ہے غلط ہو کینو دا آگا دا پارا بجوابو نہ گوری اور دا بلے ڈلی اوسر ہے غلط ہو کینو آگا تا باقی با فتوی لگئے دا خود یہودیان ہو کارو خوبے پکیوں مشتا قرضاوی کے اور دے خخا کارونام کئی اور دا آگی مگا تائید کو شابسے ورکو صفتے کو گڑی وڑی ویلی دی نو گڑ وڑو تو گڑ وڑو ایما چا تا خطا نکی دا اگر کتاب دے حلال و حرام کو نم چاپ شوئے دے الحلال والحرام الحلال والحرام پا عربے کی جکم دے اگر ماسرہ موجود دے او دا اگر اردو والو ترجمہ کرے دا او اگر زمان پا دی مرگرو کی دیر خور دے اگر حلال حرام اپا کی گڑی وڑی ویلی دی ملک خیال ساتا دانا چا طول غلط دی خو باز بکی غلط دی یا ایس تصویر بارا کی خبر بکی غلط کری دا کہ تصویر دا موجود وقت جکم تصویرون نلی فوٹوگرافون نلی دار آواز غلطی بھی صحیح احادیث من و مقابلہ کی سنگتے چا خبر آو منم و دی موضوع ما کتاب لکھ رہے دے رسالہ لکھر تصویر پر موضوع چاپ شدہ موجود دا مفتی شفیع پر ہم کتاب لکھ رہے دے مولانا مودودی رحمہ اللہ پا تفہیم القرآن کی مفصل بحث کرے دے کہ تصویر حرام ہے. اور دیزر تپوسو کی کہ جماعت اسلامی والا کوئی کئی نزیز موارے ماں دا کم تپوس دیستا ایوائے جماعت اسلامی والے تصویر نہ کئی مفتی دا مولانا فضل الرحمان بھی مخمین دے پر تصویر باندے جماعت اسلامی والے ایوائے مجرمان نہ دی دا آگا تصویر مغرد خرد روزی مولانا سمیر حق صاحب نے تپوسو کی نظمان بس سخت فتوہ ورکی چا حرام قطعی دے غٹا گناہ دا حلال و تیسو گنا ہوئی خوچی جلسہ بھی نو فوٹو گران راضی او در اوباسی اخبار کی راضی انتظام کئی بخبت نو دا خو عملی گناہ ہونو نو دا خو جواب نہ دے چی دیئے کئی خلق خو دیر کارو نہ کئی زبتا تا جاگے جوابو نہ گورو ما دو خو تا تا مسئلہ بیانو ما نو دا قرضاوی اگر تصویر تم جائز ہوئی او دا اہل کتاب دے زبیحی او دے جھٹکو مٹکو تم روا وئی تو غلط شوئے دے جتا پا دھوکہ کی رانشے جدا کا کتاب حلال و حرام پر اردو ترجمہ شوئے دا او تا پا اخبر لٹریچر کی شامل کرے دے نو شامل اوا لستونا دے منی کوما نا و علم پا اسلحہ اول ازدکا جتا خطا دے نکی آخرت دے خراب نکی زمان پا کسا تاوان دے گتا حرام خوری زمان پا کسا تاوان رسی خود خود دا دن دا دن دا تعلیم دا پر ناستے ما جدا آخرت دے خراب نشی دول صحابہ تابعین تبا تابعین یو رائی دا سلور آر امامان یو رائی او یو سر اینن را پاسی بل رائی پیش کی دا سنگا منم او دلیل و سرم موجود نہیں دلیل ہم کمزور ہے او دا ایمو اربعون خلاف ہمی نکہ زمان مرگرے دے کہ زمان مرگرے نیرے خبر غلط ہے البتہ چی خبر رکی نیرے خبر تائید کری لابولا فتح ورکر لما تائید ہو فقه الزكاة نزا پخولا کلا دا کتاب گورم دا غنا فیدا حاصلوم دا ہر علم نا فیدا حاصلو خو پکاری دا خو پا علم بین طور خلق پورا نہیں دا خو یوبر نجزا کئی خدا چی دلیل بنی با خبر کئی بے دلیل با نکئی نتعام اللذین نمراد دے دا اہل کتاب و زبیحا چی دا اسلامی طریقہ بنی شوی ہوئی ہے رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. دا سورة المائدہ پرنبنی آیت کے دا اوفو بالعقود حکمو او دا عقود نا مراد تمام احکام شرعی دی دا اللہ تو الاحکام پورا کئے او وعده پورا کړي او د الله د احکام او پابندي کوي. نو دا اوفو بالعقود نرشتو د انساني ژوند د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي احکام او قوانین بیانیږي. نو ام پدی سلسله کې پدی آیت کې د اودس او د تیمم حکم بیانیږي. دا هم پا اوفو بالعقود پا عموم کے دا حکم هم شامل دے او باقی تو الاحکام شامل دے. اے حغا کسانو چچا ایمان روڑے دے سوخ کے چپاس ایتاس و مانزتا نقوی زے مخونا خپل او لاسونا خپل دا سنگلو پوری او مسا کوئے پخپلو سرونو باندے او اوی زیخ پی اخپلی دپڑکو پوری. او کیای تاسو پا جنابت کی نپس اولام بے فتوہ حرو مانا دا فغتسلو. او کیای تاسو بیماران او یای پا سفر کی او یا راشی یو تنستا سنا من الغائطی دا بولونا او یا لاس لگولی وی تاسو خزوتا یعنی جمع کری وی نو پس بیا نمو میں ابو نو تیمم اوہ ہے پا پاک از مکا پس مسا او کئے پا مخونو اخپلو اپا لاسونو اخپلو باندے من ہو دی از مکینا. او ارادہ نہ کئی اللہ پاک چ اگر زئی پتا سو باندے سختی چ واچئی پتا سو باندے حرج یعنی سختی و ضیق. لیکن ارادہ کئی اللہ چ تا سو پاک کی نو دا پابندی چ پتا سو لگولے دا چ بغیر دا اودس نماز مکوے نو دا اسی دا تنگولو دا پارا او دا سختے دا پارا ندا لگولی بلکہ دا دا پاکولو او دا صفائے دا پارا لگولی دا چی دا دا صفائے او دا طہارت تقاضا دا چی تاسو مستا ادری گئے نو بیا خپل دا اندامنا اویزے دا اسی تنگول ندی بلکہ دا دا صفائے حکم او دیدہ پارا چی پورا کی خپل نعمت پتاسو او دیدہ پارا چی شکر ادا کئے او یاد کئے نعمت دا اللہ چی شوے دے پتاسو. یو خاص نعمت تا اشارہ ندا گن نعمتو ندیدہ اللہ تعالیٰ پا منگ بنی او یاد کئے حغا وعدا واسقکم بیه چه هغا وعدا اغست دستا سنا اللہ پاک او اغا وعدا ظاہر دا چه دا عبادت دا او دا اطاعت دا وعدا خود مومن ندغا اغست شبید سوخ کی چه تاسو ویلیو چه سمعنا منگا واوری دل دا اللہ حکم او تابیداری بکو نو اس دا وعدہ پورا کرے او اللہ نا اویرے گئے او دا وعدہ اے روائے مو دا یادوائے او دا یادو لو مطلب دا چی پورا کوئے بے شک اللہ پوئی دن کے دے دا سینو پا خبرو بانے ہمو چی اغا پسینہ کی مخفی او پټ دي هغه باندې هم پویډن کې دی اذا قمتم الى الصلاه کې یو سوال راځي چې پدې کې خدا قید نشتا چې تاسو مخ کې او دس نه وي او اودس تاسو مات کړی وي او تاسو اودس مات شوی وي او مازه تپاسه نو اودس کوي دا قید خو په آیت کې نشته بلکې مطلقا وی چې اذا قمتم الى الصلاه سبخ کې چې مازه تپاسه نو دا اودس وکړي حال دا دے چکا زور او دس وی نبیا تازہ او دس کول ورا خودی خو واجب او شرط دا صحت دا مازد دا پارا خوند باغی زور او دس بہم مسکی ذکر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خوبا دا مزن دا پارا تازہ او دس کول خو کلا کلای په زور او دس هم مز کړی نو دا کلا کلا په زور او دس مز کول د نبی علی السلام د دې دلیل دی چې هر مز د پاره تازه او دس فرض نه دی که زور او دس وی نه پاره مز کول شي لیکن آیت نه خدا معلومیږي چې کلا مازه تپاسه نو او دس وکوي اذا قمتم په هغه وخت کې چې پاسه مازه جدید و توجیح دی یو دا جمہور توجیح دا ابل دا مفسر ابن جریر طبری دا اکثر مفسرین او جمہور مفسرین وئی کہ دلتا وانتم محدثون لفظ ورسرا مراد دے اگرچہ مذکور فی القرآن ندے او حصہ دا قرآن ندا خمانن آغا مراد دے جہاغا وانتم محدثون اذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون مازت پاسے او تاسو بیودسا یے ندا مخ او لاس اویزے وخ پی اویزے اپا سر مساو کئے نو علب مزکوئے نو سوال جواب شو چې دا امر دا هغه چا دا پاره دی چې هغه بیا د صحیح اوس په دې جواب باندې بیا سوال راغی چې او انتم محدثون چې تاسو دلتا محذوف او مقدر منئ نو په دې باندې قرینه صدا نو جواب دا دی چې قرینه حدیث رسول دی دا بخاری شریف پا حدیث کے راغلی دی دا ابو حریرہ پا روایت سرا کہ لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوزع نقبلی گی مزد اغا چا چا بی اودس شوی وی در اغی پوری چا اودس کری ندا فرمان نبوی او ارشاد رسول چا راوی ابو حریرہ دے او نقل شوه دے پا صحیح بخاری کی داد دی قرین شوا چه دلتا اذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون مراد داد جمهور توجیدا او دی دلیل دے او پا دی بانی دا وارد شدہ سوال جواب دے لیکن امام ابن جریر طبری فرمائی امام المفسرین کہ دلتا وانتم محدثون قید دا مقدر منلو حاجت او ضرورت نشتا بلکہ دا حکم دا فخصلو وجوہکم عام دے کہ زور او دسوی نهم با تاسو اودس کوئے او که نوی نهم با اودس کوئے کله چې مازه ته پاسای خوا او دس ویو کنی نو چې نوې مازه لا پاسای او اراده کوي نو او دس وکړي. حکم عام دا. لیکن فرق دا دی چې زور او دس وی او د نوې مازه ته پاسید نبیا تازه او دس کول مستحب دی او که زور او دس نئی نبیا دا تازه او دس کول فرض دی. خود فغسلو اطلاق دا امر دا صیغه اطلاق پا دوارو صورتونو بنی شوه دی. هر ذل چه مازه تا پاسه نمخ قوی ده او دسو که که او دس وی نو هم او دسو که او که نئی نو هم او دسو که. نو دا بیا د کوم ځای نه معلوم شوا چې اودس وی نو بیا امر استحباب د پاره ده او چې اودس نه وي نو امر د وجوب د پاره ده ځکه چې امر خو یو ده چې فغسلو نو د دې جواب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او سنت ده چې مونږ په احادیثو کې معلومه کړې ده چې رسول الله با زور او دس هو نو هم به اکثر تازه او دس به کوو د مازه ده پر. مگر بعضی اوقاتو کې په زور او دس باندې بغیر د او دس تازه کولونه رسول الله مزونه کړی دي په خپل هم کړی دي او صحابه هم کړی دي. نو معلوم شو چې په یو حال کې مستحب ده نو که مستحب رسول الله کله کله به پری خودو او مستحب پری خودو کې خو څه ګناه نشته او په بل حالت کې فرض ده نو فرض خو پری خودل جایز نه دي. لیکن دلتا یو بل سوال عمر راغې کہ بیو حالت کی وجوب و بل حالت کی استحباب بنی خو قرینہ دا رسول اللہ عمل دے لیکن دلتا دا نحویین و یو قیدہ دا اصولیین و یو قیدہ دا چہ صیغہ دا امر حقیقت دے پا وجوب کی او مجاز دے پا استحباب کی او دلتا دی یوی صیغے نا واجب واغست او مستحب واغست نو دا خود جمع راغلا پا مابین دا حقیقت او دا مجاز کی او دا نحویین وی او اصولیین وی دا اصول فقہ علماء وی چه منن ہاں کا صیغے دوئی نو پیو صیغہ کے بہ وجوب واخلو او بلکہ بہ استحباب واخلو او دلتا خویا و صیغہ دا چفو امر خویا دے لفظ خویا دے نو دا حقی جواب دا دے چی دا قیدہ پا اصولیین و پنیز باندی اجماعی نہ دا بلکہ اختلافی دا. بعض اصولیین وائی بعض علماء علم اصول فقہ وائی جس صیغہ امر حقیقت نہ پا وجوب کے دے او نہ پا استحباب کے دے بلکہ حقیقت دے پا طلب دا فعل کی چہ اللہ طلب آمر امر چے کئی نو طلب کئی چے داکارو کا نو دا بیا د خارجی قرینه نه معلومه چې دا طلب وجوبن ده او کدا طلب او دا مطالبه استحبابی ده او طلب خو بیا عام ده مفهوم عامه ده اطلاق په واجبم کیږي او اطلاق په مستحبم کیږي ذکر چې مستحب کې هم طلب ده فعلی او پا واجب او فرض کی ہم طلب دفعی لی طلب خو مفهوم عامه ده، مطالبه خو مفهوم عامه ده، مطالبه خو د مستحبم کیږي او د واجبم کیږي. هغه سوال جواب شو چې دا د بعضي اصولیینو د رائے مطابق جمع بین الحقیقت والمجاز ناراضی، بلکه یو دریم معنی عام واغست شوا چې اطلاقی په دوارو کې نظما پنیز د ابن جریر دا تحقیق ورز ہے. او حضرت شاہ انور شاہ کشمیری ام دیلہ ترجیح ور کرے دا، لیکن جمهور دا مخکنے معنی کرے دا چې کله تاسو او دست پاس ہے او او دست نئی نو دستو کہے، مگر ابن جریر وی چاو دست ویو کنئی او چې کله مازه اراده او کہے نو دست بکوئے، او په یو صورت کے استحبابند ہے و بل صورت کی وجوبند ہے. دا خبر صحیح ہے. چنانچہ امام ابن جریر طبری وائی و اول الاقوال بالصحت والصواب عندنا قول من قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا جميع احوال قيام القائم الى الصلاه غير انه امر فرض بعد حدث كان فيه وامر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه. تفسیر ابن جریر وہی زمان پنیز غرا توجی دادا چ اللہ پاک د مزد پارا د پاسی دن کی طول حالات دلتا مراد کری دی، سواد دینا کہ فرق دادے جدا امر د فرضیت د پارا دے کچرے بیو دا صحیح، اور امر د استحباب دا پارا دے کچرے بیو دا صحیح، اور امر دا دوارو حالتو دا پارا دے، اور پا یو حال کے استحبابی دے اور ببل حال کے وجوبی دے. بس اوئی زے مخونا خپل دا مخت دے جدی حد شروع کی گی طولن دا سر ویختو چکم زے پورے زرغنی گی، دا سر ویختو چکم زے پورے زرغن شوی وی، دا تندی پخوا کے دا اغزینا دا زنے دا سکے پورے، او د پلنوالی په جانب کې د غوږ د نرمی نه واخلا د بل غوږ د نرمی پوری، دیتا مخ وئی، دیتا پاروی کې وجهه وای، د دې مینځل فرض دی. د سر حصہ به هم نه وینځي او د غوږونه به هم نه وینځي، ځکه چې هغه مخ کې شامل نه دی، او لاسونه به وینځي د سنگلو پوری. عربی جبا کی ید چی دے دا دا گتو دا سکو نا واخلا دا اگو او دا ترخ پوری، دا لاندی نا ترخ او دا پاس نا اگا، دے ٹولو تا ید ہوئی، دا گتو دا سکو نا واخلا دا اگی او دا ترخ پوری، دے ٹول تا عربی کی ید ہوئی. خپدی کی بیا چکم دا گتی دی اغیتا اصوابع وی، او دلاس چکم دا تلے دے اغیتا کف وی، او دے مروندنو تا رسغین وی، او دا مروند دا سنگلو پوری دیتا زراع وی، لیچا من پختو کی وطا لیچا ویو، عربی کی دیتا زرا ہوئی. او سنگلو تا مرفقین ہوئی، او د سنگلونا د اوګي پوري دیتا عدد وی عدد او دی اوګي تا منکب وی منکبین او لاندې چې کوم ترخ دی اغه تا ایبتوین وی ایبت وی لیکن دی ټول تا ید وی عربی او د پدې کې بیا د بلی بلی حسی بل نوم دی نو که الی المرافقی نوی ویلی شوی نو پتا نلگی دا چه دا لاسونا بلکی بیا بتینا بظاهر دا معلومی دا چه دا ټول لاس بینزل بفرزی دا ترخ پوری او دا اگه پوری لگا چه عربی که خود ټولو تا ید وی لیکن الی المرافق اوی سنگولو پوری نو غایا او حد او خودو چټول وینځل فرض ندی د سنگولو پوری زګچې سړې به او د سکیږي خو بار بار به او د سکیږي او د سماتیږي او د سنگولو پوری دا ټول لاس وینځل کا الله فرض کړي وې ندا بډې لوی حرج او تنګي وا بیا به قبیش وشتل پکارو نو دا خو بیا یو قسم داسې بوله کچې غسلی نه خو به حرج نو بس دا غي سنگولو پوری فرض اوز دا سنگلی پا کی شاملی دی او که شاملی ندی یعنی که سنگلی ویزل هم فرض دی او که آغا اوچی پاتیشی نو خیر دے نو دا قرآن کریم دا دی آیت دا لفظ نا خدا دا دی سوال جواب نا معلومی گی نا پا ہاں سرا او نا پا نا سرا نئی مثبت جواب معلومی گی چہاں دا شامل دی پا غسل کے او نه نفی معلومی گی چه شامل ندی پر غسل کی نرجو بکی اس احادیثو تا چه قرآن کی اجمال پاتی شی نو بل علاج منسر نشتا سوا دا حدیث نا او احادیثو کی چه منگ دا رسول اللہ دا او دس طریقہ معلوم کرا نو رسول اللہ پا ہر یو او دس کے بے سنگلی وینزلی او سنگلی بے اچھے پری خودینا او پا خبو کے بے پرکی اچھ نپری خودل او پرکی بے دخبو سرا وینزل او یو ظلم پا یو او دس کے ہم سنگلی او پرکی اچھ پری خین دی نو دا موازبت دا رسول اللہ او مداومت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر دلیل اگرزد چی الی المرافق و الی الکعبین کی دا غایہ پا مغیا کی داخل دا او سنگلی او پرکی میں ظلم فرض دی ذکر چی عمل دا پیغمبر دا غسد او یو قیدام دا دا لغت اصل دلیل خمیتا تا پیش کو عمل دا رسول اللہ چه اغا قرینہ دا و دلیل دے دا مرفقین و کعبین و دو داخل دو کی چه دا پو غسل کے داخل دی او دا دی وینزل فرض دی سنگلی پرکے که اچ پاتے شو نهم او دس نکی گی لیکن تائیدی دلیل داؤں دے چی ماہرین عربیت وائی دا عربی جب ماہرین وائی آزمونگا اصولیینو لکلی ہم دی چی غایا دا اعلان بعد چی بھی اغا غایوی او چی اعلان مخ کی بھی اغی تا مغیا وائی مغیا اول او غایا آخر غایا آخر تا ہوئی نو غایا چی دا جنسا دا مغیا نئی دا اعلان رستو چی کم لفظ دے اغا جنس او دا مخ کی جنس یوئی نو ال تا غایا پا مغیا کی داخل ای او که جنس یو نئی اغا کل داخل یا کل داخل نئی سوچ کا وخبر اتار یعنی دا لازم نه ده چې جنس جدائی نو به داخل نه وي، کله به جنس جدائی نو به داخل وي، خو دا لازم نه ده چې هغه به خامخا داخل وي. خو چې جنس یوی د غایا او د مغیا، نو هلته به غایا په مغیا کې داخل وي. نو مغیا خو لاس دی او خپه ده، او دا غی حکم خطا تا معلوم شو چه وینزل دی، نو دا غای حکم هم وینزل شو، نو سنگل او پرکی وینزل فرض. او دا جنس خو یو ده، ذکر چه سنگلی هم دا لاس حصہ ده، او دا پرکی هم دا خپی حصہ ده، جنس خو جدا نه ده. وامسحو برؤوسکم، او مسکوے پخپلو سرونو، یعنی هر یو مسلمان هر یو اودس کون کے دی پخپل خپل سر بنی مسکو کی جمع ذکر ہوئی چی مسکون کی گن دی نا، ورنہ دے انسان سر خو یوئی. او دا ایدیاکم او ارجلکم، جمع ذکر کرلا چی گن لا سنا خود سری نئی خود ولا سنئی، او گن اخپی خود یو انسان نئی خود وخپی وی، او گن سرونا دا بنی آدم خود نئی بلکہ یو سری. او دلتا ایدیا کم و رؤوسی کم و ارجل کم، دریوارا دا جمع سیغے ذکر کرے، ندا اضافت دا جمع چی اوشی جمع تا، ندا انقسام الاحاد علی الاحاد دا پارا رازی، انقسام الاحاد بالاحاد دا پر رازی، یعنی ار یو دی خپل خپل لا سنا وخ پی اوینزی، او ار یو دی خپل خپل سرونه با دی مسعو کی، یعنی بنی آدم سر خو یو دی. او دلتا خو طولو تا امر شوی دی کنی، یو خاص انسان تا که امر وی، یو کس تا لکر فق سلو پا زی فق سلوی، اذا قمتم فزي اذا قمت و اذا قمت الى الصلاه فاغسل وجهك بوي بیا وجوهكم بنو، او اذا قمت الى الصلاه فاغسل يديكم بوي اي ايديا بنو، زګ گن لا سنا خود سړی نشته. او وامسح براسك بوي لوي، خودلتا خو اذا قمتم کی خطاب دے جمع تا ٹولو مسلمانانو تا، یوازی یو کستا خو امر ننے شوئے. نو اے مسلمانانو چے کلم آزتا پاسائے و ارادہ کوئے، نو ار یو کست ہر یو مسلمان دے چے سوک مازتا پاسی، خپل مخ اوینزی او خپل لاسونا وخپے اوینزی او پا خپل سرونو مسو کی. بس سر بانی مسا طریقہ سدا، یو دے مقداری مسنون، یو دے مقداری مفروض. نو سلور والا امامان او طول امت مسلمہ من عہد الصحابت الی یومنا ھذا، بدی خبرہ متفق دی چی مسنون طریقہ دا مس دادا چی پٹول سر بنے مسو شی، دا مخن لاس بوت لے شی شاتا، او دا شان راوست شی مختا، او کدا طریقہ نہیں بلا طریقہ اختیار کا، خوچ مسا پٹول سر اوشی، او دا سر چی دا سمرہ حدود دی جدی کہ یو حصہ ہم دا مسنا دلاس دا گرزول نہ پاتے نشی، دلاس راخ کول نہ پاتے نشی، چپاغی لاسو لگی، دیتا استیعاب وی پٹول سر مسکو. دا ٹول امت متفق دے، او ٹول صحابہ و تابعین و تبع تابعین و سلور وارا امامان متفق دی، طول مسلمانان و مجتہدین متفق، چې مسنون ده لہذا کد سر پس حصہ مسا اکلا اپٹولا اونکرا نو سنت با پاتیشی دا او دس بغیر مسنونی دا ٹول پنیز بغیر مسنونی او چی پیوکار کی سنت دا رسول اللہ پاتیشی نو دا لگ تاوان دے نو باز خلق بے پروائی گئی او اسی ٹوپے اچت کیو فلک زیب نلاس کی دی اب یا ٹوپے برابر رکھی نددی پاودس کے سنت مؤکد پاتش قانونی طور سرا خود احناف دا مسلک مطابق او دا شافعیہ دا مسلک مطابق بمنگ دا وایو چاو دا سیوشو ذکر چھ پٹول سر مسا فرض ندا او دے امام مالک پا مسلک خود سر آرو او دس اونشو ذکر چاگا پا ٹول سر بنی مسی تفرض ہوئی خو پا یوا خبر خو ٹول متفق شکن چی سنت پاتی شو نو دا سنت پر خود المسلمانانو تا سمامولی شیخ کاری او دا سی سنت ام نرے چی مستحب دے مستحب ام پر خود نہیں پکار و خیر که کلا کلا پاتیشی دا اغا سنت ندی چه مستحب ده دا سنت مؤکد ده نو لحاظا پتول سر مسا پکار دا چه سنت پاتی نشی استا او دست ناقص نئی بلی ناقص او دست چه موز کئی نو موز بدیم ناقصی اگر چه ادا خو بشی ذکر چه پتول سر مسا فرض نده خو ناقص بشی نو چودس ناقصی نو مزبم ناقصی اور آغل مازل چیز سواب اگٹم اور پورا پورا اگٹم اب یا بے پروائی دا سے کہے چی پاغیستا دمر سوخ ام نلگی اور ندی پیسک کڑا ام نلگی چی پٹول سر مسا ہوگی خو بے پروائی دا او بغیر دا سا عذر نا محض بے پروائی دا وجہ نتا دمر لوے نقصانو کو چاو دست ناقص شو او پا ناقص او دست بیا مزبم ناقصی ندی خبرو تا خیال ساتای او نور مسلمانانو تا اموائی چی پٹول سر بانی مسا کوئی دا سنت دے کنی او دست با دی ناقص چی نو چی دا دنیا کاروبار او تجارت کئی نکتا تا پاغی کی دو یوی روپے کمے او نقصان راضی نو ام کوشش کئے چی دا یوی روپے نقصان میں ہم اونشی کوشش دا کئی تاجران اگر کی دیر نقصان نئی لگی خودے کوشش کئی چی زگٹے لناستے ما چی زمان دا لگ نقصان ہم اونشی نو دا خو ہم تجارت دے چی دو آخرت دا پارا گھٹا کئے دلتا عمل کئی چلتا ثواب ملاوشی او دیکھے بالکل بے پروائی چھ سیب فرض خو نہ دے نو فرض نہ دے خو کم سنت خو دے او سنت مؤکد سنت دے مستحبم نہ دے او دا سنت دے پری خو دو نو گلتا دے کم اشوا کرنا اتب ازان لپدی تسلی ورکی چھ سیب فرض نہ دے نزا موز خو اوشو نو کیدل قسمونا دی گا یو دموز کیدل دا دی چی پورا اجر وطا ملاو شی او دویم دموز کیدل دا دی چی سب کے کمی پا دی شی دا کمی ولی پری دی ام مجبوری دی ام نشت نوال خدا مسئلہ ہی دا کہے چی پر تمام سربن مسا سنت مؤکد دا عند الائمت الاربع بڑی دلیل سدے وہ دلیلوں سے دکا ذکر چھتا ائمہ و اربعہ قول خود دلیل نہ دے دا خو ملاسبہ سے لگیا دے چھ قول دا مجتہد دلیل دے نہ قول دا رسول اللہ دلیل دے خو مجتہد مونگا پوئی کری ہو پا دلائلو باندے نو دغی مجتہدینو چه سنت مؤکد ویلی دی نو دی دلیلم بیان کرے دی دخپل ځان نه خودی یو شی نه سنت کولی شی او نه واجب ولی شی اخو متبعین رسول دی شارعین خو نه دی شریعت جوړون کی نه دی شریعت بیانون کی دی نو دلیل اخکارا دی چه احادیث تا رسول اللہ چه من کتابونو کی گورو نو عادت اکثریت دا رسول اللہ داو چه پٹول سر بے مسا کولا خو کلا کلای اکتفا پا ناسیہ کرے دا دا سر پسل رما حصہ دا مخکنے حصہ دا سر چیوی دیتا ناسیہ وینو دا دا ٹول سر سل رما حصہ دا اطراف اربعو کی یو طرف دا دیکن نو کلا کلا پا بازی احیانو کی پا بازی اوقاتو کی رسول اللہ پا ٹول سر بنے مسا پریخی دا اپا ناسیہ بنے کرے دا نو دا دی خبری دلیل شو چی پا ٹول سر مسا فرض ندا نو یو ظلنی میں پریخی دی ارو ددری ظل دیشی پینز ظل دیشی خو نور در رسول اللہ درش کالا جوند پیغمبر ہے چه کلا نے او دست شروع کرے دے نو سوا دی یو سو ظلونا پر طول سر مسا کرے دا نبی علیہ السلام نو دا سنت مؤکد دلیل دا دے سنت مؤکد دیتا وئی چه ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَتَرَكَهُ مَرَّةً وَأُخْرَى کم کار چه رسول اللہ ہمیشہ کری وی خو یوزل دو پریخی وی نو دا یوزل دو پریخو دل دی دلیل دے چه فرض بنی او دا نور ہمیشہ کول او یوزل دو پریخو دل دا دی دلیل دے چه دا بسنت مؤکد وی نو آیت کی خوام صحو بی جمیع رؤوسکم ندی ذکر شوی او آیت کی بی باز رؤوسکم ذکر ہم ندی شوی نو پا مقدار دا مسح کی آیت مجمل دے کہ پا سمرا مقدار دا سر بنی با مسح کون علبا او دس کی گی ددی بارہ کی قرآن مجمل دے ذکر چه نہ بے جمیع رؤوسکم ویلی دی او نہ بے باز رؤوسکم ویلی دی او نہ بے ربوع رؤوسکم ویلی دی نو مجمل نور ستا وی خو مجمل شکنا مقدار مجمل شو اور مقدار مبہم پاتے شو مخفی و پوشیدہ پاتے شو زمونگ نا چلا سمرہ مقدار مراد دے نو منگ سرد دی بل علاج حس نشتا سوا دے دینا چھ رجوع بکو رسول اللہ تا دے اجمال دا ختمول دا پارا او دے وضاحت دا پارا چھ سمرہ حصہ مراد دا قرآن خود ذکر نکڑا نو اغتا تما بیان کو چھ رسول اللہ با پٹول سر بنی مسا کولا خو کلا کلے بناسیا مسا کرے دا نو اغی عمل دا رسول اللہ نا معلوم شوا چه پا ناسیا یا پا مقدار دا ناسیه مسا فرض دا اپا ٹول سر بنی فرض قطعی ندا مگر سنت مؤکد دا دا ٹول تفصیل دا حدیث نماز البتہ امام مالک وائی چه پا ٹول سر بنی مسا فرض دا او دا امام مالک دا خپل رائے دا پارم سا دلائل بیانوی لیکن اغا استدلال دا امام مالک کمزور دے بنسبت سرا باقی و ائمہ ہوتا باقی دری والا امامان زمنگوائی چھ پٹول سر مسا فرض ندا امام شافعی امام ابو حنیفہ او امام احمد خوائی چھ پسلو رما حصہ و پا مقدار دا ناسیے فرض دا باقی بانی سنت مؤکد دا مگر زمنگ بل امام امام شافعی دا رائے قائمہ کرے دا او دا علمی تحقیقی کرے دے چی پسل رما حسام فرض ندا و مطلق ما یطلق علیہ اسم المسح بنی فرض دا اپا ٹول باندی دا غپنیز ہما سنت مؤکد دا نو دیکی قوی خبر امدادا چی فرض پا مقدار دا ناسیے دے لیکن پا دیکی اتفاق دے چی پا ٹول سر بنی مسا سنت مؤکد دا نتا دا بحث دا سر آرو مکوا چی فرض سمرہ دے و سمرہ ندے خوچا او دس کئی نا پا ٹول سر مسا کوا چی مکمل او دس دیوشی وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بدی کی دو قراءت دی اور امام ابن جریر طبری تفسیر ابن جریر کی نقل کری دی دا حجاز او دا عراق دا بعض قاریان و رائے دادا دا عراق او دا حجاز دا بعض قاریان و قراءت دادے چه و ارجلکم منصوب دے او پا دی بانی با زور لولی و فتحی سر بے لستو او دی حجاز او دی عراق دا باز نور و قاریانو قراءت پا کسری او پا جر سر دے وَأَرْجُلِكُمْ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ او دا دوارا قراءتا متواتر دی شاز پکی یو ہم ندے ذکر چی شاز قراءت معتبر نہیں دا متواتر قراءت پا مقابلک خدا دوارا متواتر دی شاز قراءت پا مازک لستل جائز ندی کہ او لستو مز نکی دی مگر متواتر قراءت چی پا مازک او لستو نو اغا جائز دے او مز کی گی ندا دورا متواتر دی نو کچا و ارجو لکم پا مازک او لستو نو ہم مزو شو او چا و امسحو بی رؤوسکم و ارجو لکم پا مازک او لستو نو ہم مز کی گی او چا خارج دا بہر دا مازن او لستو نو ہم بجائزی غلط بنائی اول خدا خبر ایز دکھے لیکن زیاد مشہور ارجلکم دے او ارجلکم متواتر اس کو منگلتا احادیث مد نظر نساتو او تفسیر القرآن بالاحادیث قیدہ اغینا سترگی پٹی کو نو دا قرآن دی الفاظو نا منگتا حس پتا نلگی جی دا خپی وینزل فرض دی او که پخبو بنی مسا فرض دا ذکر چی و ارجو لکم تقاضا دادا چی خپی اویزے دا عطف دے پا منصوب بنی او معمول دے دا فخسلو دا پارا فاغسلوا ارجلکم او ارجلکم قراءت متواتر دے شاز نہ دے کیا غدری پا مقابلہ کی منگا متروک العمل اگرزو متروک العمل نشو گرزو لے ذکر چاہ غدر ہم متواتر دے او ظاہر کی چا احادیثنا سترگی پٹی کی نو الفاظ دا آیت نا خدا معلومی گی چھے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ معمول دا وَمْسَحُوا دے بظاہر دا معلومی گی چھے تعبیل اونا کی چھے مَسَكَوَئِ پَسَرُنُو او مَسَكَوَئِ پَخْبُو دی قرآت نا معلوم شو چھے دا خبو حکم پشان دا سر دے او دا ارجلکم دا قراءتنا دا زور دا قراءتنا معلوم شوا چا حکم پشان دا لا سنو او دا مخونو دا چی بین زل دی نو دا خبرا اس مجملا پاتی شو دیکھے چی قراءتین خدوارا متواترتین دی نو مطلب اس سے دے نو رجوع بکئی احادیث در رسول اللہ تا ذکر چی دی قرآن سر اللہ پاک استازم را لی گلے دے معلم را لی گلے دے چی اغا رسول اللہ دے او دا اغا ڈیوٹی و ذمہ داری دادا چی دے با پا قرآن بنی خلق پویئی لتبین للناس ما نزل الیہ تب اغا قرآن مطلب خلق تا واضح حقائی چی کم دیتا ما نازل کرے او حدیث تا پیغمبر قول تا اموی او عمل تا اموی نو دلتا قول و عمل تا پیغمبر تا با اس گورو نو آغین با دی ارجو لکم او دا ارجو لکم دا مطلب معلوم او نو دا نبی علیہ السلام عمل هم داو چی کلب موزی آوستی وی نو مصب کولا موزی بے نویستلے چیزا موزی اوباسم او وقت پی اوینزم نا پاغ موزو بے مسوک او چکل بے موزی آغست نوی نو وقت پی بے وینزلے دا سے یو مثال نشتا چی موزی آغست ندی او پخ کوئی مسا کرے دا سنگ سڑے پسر مسا کئی